معجزه هود علیه السلام در تخلص مؤمنان امت به وقت نزول باد. مؤمنان از دست باد زایره جمله بنشستند اندر دایره. باد طوفان بود و کشتی لطف هو، بس چنین کشتی و طوفان دارد او. پادشاهی را خدا کشتی کند، تا به حرص خیش بر صفها زند. قصد شه آن نه که خلقی من شوند، قصدشان که ملک گردد پای بند. آن خراسی می دود قصدش خلاص، تا بیابد او ز زخم ماندم مناس. قصد او آن نه که آبی برکشد، یا که کنجد را بدان روغن کند. گاو بشتابد ز بیم زخم سخت، نه برای بردن گردون و رخت. لیک دادش حق چنین خوف وجع، تا مصالح حاصل آید در تبع. همچنان هر کاسبی اندر دکان، بهر خود کوشد نه اصلاح جهان. هر یکی بر درد جوید مرهمی، در تبع قائم شده زین عالمی. حق ستون این جهان از ترس ساخت، هر یکی از ترس جان در کار باخت. حمد ایزد را که ترسی این چنین، کرد او معمار اصلاح زمین. این همه ترسندند از نیک و بد، هیچ ترسنده نترسد خود ز خود. پس حقیقت بر همه حاکم کسی است، که قریب است او اگر محسوس نیست. هست او محسوس اندر مکمنی، لیک محسوس حس این خانه نی. آن حسی که حق بر آن حس مظهر است، نیست حس این جهان، آن دیگر است. حس حیوان گر بدیدی آن صور، با یزید وقت بودی گاو و خر. آن که تن را مظهر هر روح کرد، وان که کشتی را براق نوح کرد. گر بخواهد عین کشتی را به خو، او کند طوفان تو ای نور جو. هر دمت طوفان و کشتی ای مغل، با غم و شادیت کردو متصل. گر نبینی کشتی و دریا به پیش، لرزها بین در همه اعضای خیش. چون نبیند اصل ترسش را عیون، ترس دارد از خیال گونگون. مشت بر اعما زند یک جلف مست، کور پندارد لگد زن اشتر است. زان که آن دم بانگ اشتر می شنید، گول را گوش است آینه ندید. باز گوید گول نه این سنگ بود، یا مگر از قبه ای پرتنگ بود. این نبود و او نبود و وان نبود، آن که او ترسا فرید اینها نمود. ترس و لرزه باشد از غیری یقین، هیچ کس از خود نترسد ای حزین. آن حکیمک وهم خواند ترس را، فهم کج کرده است او این درس را. هیچ وهمی بی حقیقت کی بود، هیچ قلبی بی صحیحی کی رود. کی دروغی قیمت آرد بی ز راست، در دو عالم حد دروغ از راست خواست. راست را دیدو رواجی و فروغ، بر امید آن روان کردو دروغ. ای دروغی که ز صدقت این نواست، شکر نعمت گو مکن انکار راست. از مفلسف گویم و سودای او، یا ز کشتی ها و دریاهای او. بل ز کشتی هاش کان پند دل است، گویم از کل جزو در کل داخل است. هر ولی را نوح و کشتیبان شناس، صحبت این خلق را طوفان شناس. کم گریز از شیر و اژدرهای نر، ز آشنایان و ز خویشان کن حذر. در تلاقی روزگارت می برند، یادهاشان غایبیت می چرند. چون خر تشنه خیال هر یکی، از قف تن فکر را شربت مکی. نشف کرد از تو خیال آن وشات، شبنمی که داری از بحر الحیات. پس نشان نشف آبن در قصون، آن بود کان می نجنبد در رکون. عضو هر شاخ تر تازه بود، می کشی هر سو کشیده می شود. گر سبت خواهی توانی کردنش، هم توانی کرد چنبر گردنش. چون شد آن ناشف ز نشف بیخ خد، ناید آن سویی که امرش می کشد. پس بخوان قامو کسالی از نبی، چون نیابد شاخ از بیخش تبی. آتشین است این نشان کوته کنم، بر فقیر و گنج و احوالش زنم. آتشی دیدی که سوزد هر نهال، آتش جان بین که از او سوزد خیال. نه خیال و نه حقیقت را امان، زین چنین آتش که شعله زد ز جان. خصم هر شیر آمد و هر روبهو، کل شیء هالک الا وجهو. در وجوه و وجه او رو خرد شو، چون الف در بسم در رو درد شو. آن الف در بسم پنهان کرده ایست، هست او در بسم و هم در بسم نیست. همچنین جمله حروف گشت مات، وقت حذف حرف از بحر صلات. او سلست و بی و سین زو وصل یافت، وصل بی و سین الف را بر نتافت. چون که حرفی بر نتابد این وصال، واجب آید که کنم کوته مقال. چون یکی حرفی فراق سین و بیست، خاموشی اینجا مهمتر واجبیست. چون الف از خود فنا شد مکتنف، بی و سین بی او همی گویند الف. ما رمیت از رمیت بیوه است، همچنین قال الله از سمتش بجست. تا بود دارو ندارد او عمل، چون که شد فانی کند دفع علل. گر شود بیشه قلم دریا مداد، مثنوی را نیست پایانی اماد. چارچوب خشت زن تا خاک هست، می دهد تقطیع شعرش نیز دست. چون نماند خاک و بودش جف کند، خاک سازد بهر او چون کف کند. چون نماند بیشه و سر در کشد، بیشه ها از این دریا سر کشد. بهر این گفتان خداوند فرج، حد سوء بهر نا ازلا حرج. بازگرد از بهر و رو در خشک نه، همز لعبت گو که کودک راست به. تاز لعبت اندک اندک در سبا، جانش گردد با یم عقل آشنا. عقل از آن بازی همی یابد سبی، گرچه با عقل است در ظاهر عبی. کودک دیوانه بازی کی کند، جزو باید تا که کل را فی کند. نک خیال آن فقیرم بی ریا، عاجز آورد از بیا و از بیا. بانگ او تو نشنوی من بشنوم، زان که در اسرار همراز ویم. طالب گنجش مبین خود گنج اوست، دوست کی باشد به معنی غیر دوست. سجده خود را می کند هر لحظه او، سجده پیش آینه است از بهر رو. گر بدیدی زاینه او یک پشیز، بی خیالی زو نماندی هیچ چیز. هم خیالاتش همو فانی شدی، دانش او محو نادانی شدی. دانشی دیگر ز نادانی ما سر برآوردی، ایان که نی انا. اسجد الآدم ندا آمد همی، کآدمی دو خویش بینیدش دمی. احولی از چشم ایشان دور کرد، تا زمین شد عین چرخ لاجور. لا اله گفت و الا الله گفت، گشت لا الا الله و وحدت شکفت. آن حبیب و آن خلیل بارشد، وقت آن آمد که گوش ما کشد. سوی چشمه که دهان زینها بشو، آنچه پوشیدیم از خلقان مگو. ور بگویی خود نگردد آشکار، تو به قصد کشف گردی جرم دار. لیک من اینک بر ایشان میتنم، قائل این سامع این هم منم. صورت درویش و نقش گنج گو، رنج کیشند این گروه از رنج گو. چشمه رحمت بر ایشان شد حرام، میخورند از زهر قاتل جام جام. خاک ها پر کرده دامن میکشند، تا کنند این چشمه ها را خشک بند. کی شود این چشمه دریا مدد، مکتبس زین مشت خاک نیک و بد. لیک گوید با شما من بستم، بی شما من تا ابد پیوستم. قوم معکوسند اندر مشتها، خاک خار و آب را کرده رها. ضد طبع انبیا دارند خلق، اژدها را متکا دارند خلق. چشم بند ختم چون دانسته ای، هیچ دانی از چه دیده بسته ای؟ بر چه بکشادی بدل این دیده ها؟ یک به یک بئس البدل دان آن تو را. لیک خورشید عنایت تافته است، آیسان را از کرم دریافته است. نرد بس نادر ز رحمت باخته، عین کفران را عنابت ساخته. هم از این بدبختی خلقان جواد، منفجر کرده دو صد چشمه وداد. قنچه را از خار سرمایه دهد، مهره را از مار پیرایه دهد. از سواد شب برون آرد نهار، و از کف مؤثر برویاند یسار. آرد سازد ریگ را بهر خلیل، کوه با داوود گردد همرسیل. کوه با وحشت در آن ابر ظلم، برگشاید بانگ چنگ و زیر و بم. خیز ای داوود از خلقان نفیر، ترک آن کردی عوض از ما بگیر.